ఏతమ్ పురుషుం మహంతం ఆదిత్యవర్ణం తం సహ పరస్తాత్ తమే విదిత్వాతి మృత్యుమేతి నన్యే పంథా విదితే అనాయి నన్యే పంథా విదితే అనాయి. బగైర్ సంబోధన కే హీ భజన సునా రహా హూ, సమయ కీ కమీ హై జైసా కి నిర్దేశన మిలా హై. లేకిన్ హమ్ తో జబ్ భజన స్టేజ్ పే బోల్తే హై నా తర్ తబీన్ ముఖ సే అందర సే ఆవాజ్ ఆయా కర్తీ హై జబ్ ఆప్ అప్నీ ధున్ మే హోతే హై, ఫిర్ భీ మే ఆప్కా అనుకరణ కర్తా హూ. तेरी लीला का, तेरी माया का पाया न कोई पार, ऋषि मुनि हार गए. तेरी लीला का, तेरी माया का प्रभु जी कोई पाया न पार, ऋषि मुनि हार गए. ऋषि मुनि हार गए, ऋषि मुनि हार गए. कितना सुंदर जगत बनाया, खिल रहे चांद सितारे, खिल रहे चांद सितारे, एक दूजे से ना टकराए, रहते न्यारे न्यारे, रहते न्यारे न्यारे. कोई ऊंचा है कोई नीचा है प्रभु जी, पृथ्वी गोलाकार, के ऋषि मुनि हार गए, के ऋषि मुनि हार गए, के ऋषि मुनि हार गए. दिन के पीछे रात बनाई, मौसम अजब निराले, मौसम अजब निराले. गर्मी पड़ती धूल उड़े और बहते हैं कहीं नाले, बहते हैं कहीं नाले. पक्षी गान करे तेरा ध्यान करे प्रभु जी, भगत रहे हैं पुकार, के ऋषि मुनि हार गए, के ऋषि मुनि हार गए, के ऋषि मुनि हार गए. ऊंचे ऊंचे वृक्ष बनाए, कतरन न्यारी न्यारी, कतरन न्यारी न्यारी. फल और फूल लदे वृक्षों पर शोभा है अति प्यारी, शोभा है अति प्यारी. कोई फल मीठा है कोई फल खट्टा है प्रभु जी, कोई फल है रसदार, के ऋषि मुनि हार गए, के ऋषि मुनि हार गए, के ऋषि मुनि हार गए. लास्ट में क्या बताया कवि ने, गर्भ के अंदर रचना करता लेकिन नजर न आए, लेकिन नजर न आए. बिन सुई और बिन धागे के कैसे जोड़ लगाए, कैसे जोड़ लगाए. कैसा उपकारी कैसा हितकारी। प्रभु जी नरदेव करे गुण गान के ऋषि मुनि हार गए। तेरी लीला का तेरी माया का प्रभु जी पाया न कोई पार के ऋषि मुनि हार गए। मैं एक नन्ना सा मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ तुम हो बड़े बलवान। प्रभु जी मोरी लाज रखो। आप सबका धन्यवाद।